ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत सप्ताह यहाँ पर आयोजित था। सर्वभौम प्रभु प्रवक्ता थे और आशा है आप सभी भक्त इनकी कथा से बहुत लाभान्वित हुए। भक्तों मुझको बताते हैं कि बहुत अच्छी और व्यवहारिक शिक्षा मिली। श्रीमद् भागवत रसमय शास्त्र है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी जो उस सत्र में भागवत के प्रवक्ता थे उनको बताए कि वयम तु न विचिप्राम उत्तम श्लोक विक्रमे तच्छिन्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कैसे? इतना उचना शास्त्र का श्रवण करने से तो हमें आशा है कि उसका प्रथम फल होगा कि शांति सुख संतोष हृदय में आएगा। उन्होंने कहा कि हम तृप्त नहीं है क्योंकि भक्ति रस उस प्रकार है कि सुनने से उसके बारे में भक्ति रस हम और भी सुनने चाहते हैं। अर्थात कृष्ण कथा इतना रसमय है कि उससे आध्यात्मिक लोभ होते है। लोभ पर विघ्न है आध्यात्मिक प्रगति में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य षड् रिपु, ये छह अंको षड् रिपु बोलते है। अर्थात हमारे छह दुश्मन है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस भौतिक संसार में हमारे एक भी शत्रु नहीं है, एक है। बाहर कोई शत्रु नहीं है, अंदर है वो है हमारे मन। तो जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भौतिक आसक्तियों मन में रहते हैं तब तक वो मन हमारा शत्रु होगा। परंतु शुद्ध मन में जिसमें वो सब विघ्न नहीं है, शुद्ध मन में भक्ति रस आस्वादन करना संभव हो। शौनक आदि ऋषि सब मुक्त पुरुष थे, इसलिए उनमें रुचि थी भक्ति कथा सुनने के लिए। तो श्रीमद् भागवत रसमय शास्त्र है और विशेषकर श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का विस्तृत वर्णन है जो बहुत रसमय है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात राम नृसिंह वराह कूर्म वामन आदि अवतार है। परंतु अवतारी अर्थात सब अवतार के स्रोत है श्री कृष्ण दीपा चेरव ही दशांतरम अभ्युपेत दीपाय थे वृत हेतु समान धर्म यस्था जगेव ही च विष्णु थया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम थम अहम भजामि। ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता का पंचम स्कंद में, पंचम अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वो ब्रह्म स्तुति में जो ब्रह्म संहिता में संकलित है उसमें संक्षेप में पूरा भागवत श्रीमद् भागवत का ज्ञान संकलित है। तो उस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब विष्णु रूप एक ही है, मतलब एक ही शक्ति है, पूरा भगवान है, फिर भी कृष्ण आदि पुरुष है, सभी अवतार के मूल स्रोत है कृष्ण। एक उदाहरण है तो एक दीप से और बहुत दीपों को जलाना है और जलाने के बाद वो सब दीप तो एक ही प्रकाश देते हैं, तो फिर भी एक दीप ओरिजिनल है, श्रोत है। तो उस प्रकार कृष्ण आदि पुरुष है, तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और इनकी लीला विशेष रसमय है। भगवान नारायण है और नारायण के अवतार बहुत है और श्री कृष्ण की विशेषता है कि इनकी नाम गुण रूप लीला वो सब विशेष मधुर है। मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का विशेष वर्णन है और इसलिए बहुत भगवत सप्ताह में बहुत भगवत के वक्ता तो केवल दशम स्कंद पर कथा बोलते हैं, परंतु हमारा परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कही बा बोले कि ये रीति ठीक नहीं है। तो दशम स्कंद के पहले नौ स्कंद है और वो नौ स्कंद में बहुत शिक्षा भी है। श्रीमद् भागवत रसमय शास्त्र है, उसमें बहुत शिक्षा भी है, तो वो शिक्षा लेने चाहिए। नहीं तो यदि हम प्रयास करेंगे सीधे भगवान की लीला में प्रवेश करना वो तो संभव नहीं होगा। श्री कृष्ण की लीला वो दिव्य है, उसका मतलब प्रकृति भौतिक प्रकृति के अतीत है, पूर्ण विशुद्ध है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है अमोघ, भगवान कृष्ण का एक नाम है अमोघ लीला, अर्थात श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो पूर्ण विशुद्ध है, उसमें एक भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ नहीं है। और हम जो पूरा काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर से तन्मय है, हमारा कोई अधिकार नहीं है वो भी शुद्ध लीला में प्रवेश करना। अधिकार है कि यदि हम श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो वो अधिकार है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, परंतु भक्ति में रीति है कि वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते, श्रीमद भागवत का पूरा 12 स्कंध का अध्ययन करने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करना चाहिए, फिर एक बार और श्रीमद भागवत, फिर उसके बाद एक बार और भक्ति रसामृत सिंधु, और इस प्रकार आप पूरा जीवन भक्ति रस और भक्ति शिक्षा से आप पूरा प्रसन्न रख सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस का विशेष विश्लेषण है रूप गोस्वामी के द्वारा। मैं अभी कई सालों के बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी भक्ति रसामृत सिंधु का संस्करण मैं पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, बहुत मधुर है भक्ति रस। और भक्ति रसामृत सिंधु पाठ करने से हम समझ सकते हैं तो कैसे श्रीमद् भागवत में अलग अलग रस का वर्णन है, कैसे अलग अलग रस का आस्वादन करने हैं। तो वो रस शुद्ध भक्तों का भक्ति रस वर्णन करने के पहले रूप गोस्वामी हमको भक्ति शिक्षा देते श्रीमद् भागवत का सिद्धांत के अनुसार कि वो भक्ति रस तो कृष्ण प्रेम में आस्वादित होते हैं और जो नवीन है भक्ति में उनके लिए वो प्रेम रस आस्वादन करना होगा लेकिन बाद में, जब तक रूप गोस्वामी हमको चेतावनी देते हैं कि पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। तो जब तक हृदय में भुक्ति मुक्ति स्प्रीह अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा या मुक्त होने की इच्छा, जब तक ये दो पिशाची या दोनों में एक पिशाची हृदय में रहते हैं तब तक भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी हमको इस प्रेम प्राप्ति पद्धति दिए है संक्षेप में, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर अनार्थ निवृत्ति, चतो निष्ठा रुचिस्तथा अनासक्तिस्तथो भाव तथो प्रेमाभ्युदंशति साधा कानम अयं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। क्रम है तो पहले श्रद्धा होने चाहिए, भक्ति में श्रद्धा होने चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग है जो भगवत कथा का है, भगवत के भक्ता है और भक्ति भक्ति बोलते लीला कथा बोलते हैं परंतु गलत सिद्धांत बोलने से श्रोता गण में न तो श्रद्धा बढ़ते है तो जो भी श्रद्धा है तो उसको ठुठा देते। जैसे आज सुना था कि गुजरात का एक प्रसिद्ध और मान्य भगवत के वक्ता वाराणसी में एक भगवत प्रवचन में उन्होंने कहा कि पांच पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध किए है वो अधर्म था। कैसे ऐसे बोलते है, पांच पांडव तो भगवान कृष्ण का आदेश के अनुसार युद्ध किए हैं और अर्जुन की शंका था लड़ाई करना। और भगवान कृष्णा वो अर्जुन का गलत फहमी को सुधार करके अर्जुन को बताए लड़ाई करो, मामनुस्मर युद्ध च। और अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद क्या बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्ध त्वत् प्रसाद अन्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा कि मैं प्रस्तुत नहीं था लड़ाई करना, तो मैं मोहित था, परंतु आपकी कृष्ण आपकी अमृत वाणी सुनने से तो मेरी पूर्व स्मृति फिर प्राप्त किया था, अभी मैं प्रस्तुत हूं लड़ाई करना। लेकिन ये तथाकथित संत जो भक्ति का नाम में प्रचार करते हैं, तो वास्तव में वो श्रद्धा जो लोग के हृदय में है वो उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे उसका सिद्धांत क्या है, पंच पांडव अधर्म किया है, तो उल्टे रूप से बोलते हैं कि कृष्णा अधार्मिक है। और कृष्ण भगवान तो सब धर्म के मूल है, धर्म का चरम लक्ष्य है। तो ऐसे भागवत लेके भागवत के श्लोकों के ऊपर बोलने से वास्तव में कंस हिरण्यकशिपु का काम करते, तो परोक्ष रूप से प्रयास करते भगवान का वध करना। तो श्रद्धा होने चाहिए, इसलिए साधु संग करना है जिनकी हृदय में श्रद्धा है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में, वो श्रद्धा और बढ़ाने के लिए तो साधु के पास जाना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि आज का कलयुग का प्रभाव से बहुत से कहते हुए संत तो वास्तविक भक्ति प्रचार नहीं करते। जैसे उदाहरण दिया था एक बार, कितने साल के पहले, 25 के ऊपर साल पहले, मैं अर्ध कुंभ मेला में था प्रयागराज अलाहाबाद में, और वहां पर बहुत पंडाल लगे हैं और एक प्रसिद्ध संत प्रवचन दिया था, मैं बाहर से थोड़ा सुन रहा था, और ऐसे लगे कि वो स्वामी जी बहुत अच्छी बात बोलते। तो क्या बोले कि द्रौपदी तो कृष्ण भगवान में पूरा शरण लिया है, हमें भी भगवान में शरण लेने हैं। ऐसे सो कि बहुत अच्छी बात बोलते, भक्ति की बात। और अंत में प्रवचन वो ऐसे भगवान भक्ति वो पूरी कथा में ऐसी बात बोले, और अंत में बोले कि और ये सब बात लेके भगवान में शरण लेना है, तो समझना चाहिए कि यही साधना है, और साधना से समझना चाहिए कि आप भी भगवान है। तो पूरी बात तो पूरा उल्टा किया है। तो यदि आप भगवान हो तो कैसे आप भगवान में शरण लेंगे? भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि हम शक्तिहीन है इसलिए हमें भगवान में शरण लेना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत से लोग तो लोग के सरल स्वाभाविक भक्ति भावना को नष्ट कर लेते, इसलिए साधु संग करने चाहिए। किस प्रकार साधु? जो सुखदेव गोस्वामी जैसे, सुख गोस्वामी जैसे, सब शुद्ध भक्तों जैसे मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्तों जैसे श्रीमद् भागवत की शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में सर्वप्रथम वो शुद्ध भक्ति क्या है उसकी परिभाषा देते हैं। तो एक सत्र में ये सब कहना संभव नहीं है, इसलिए बुक टेबल लगाए हैं। तो दोनों करना चाहिए, श्रवण श्रवण करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। वो स्वाध्याय शब्द वो भी तो अभी उसकी परिभाषा तो उल्टा हो गया है। एक क्या उसको क्या बोलते हैं, स्वाध्याय एक संस्था जिसका सिद्धांत वो भी उल्टा है। वे भी बोलते हैं कि स्वाध्याय करो, कृष्ण की भक्ति करो। अंत में बोलते हैं कि गोलोक ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये सब बकवास बोलते हैं। तो साधु संग करना चाहिए। साधु कौन है? साधु है जो स्वीकार करते है कृष्ण भगवान है, हम सब कृष्ण के दास है। बात बहुत सरल है, लेकिन हम वो बात स्वीकार नहीं करते है क्योंकि हमारे हृदय में वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और भौतिक आसक्तियों को हम उसको पोषण करना चाहते हैं भक्ति का नाम से। वो हमारा दोष, हम हमारी भावना तो सरल नहीं है, हम भक्ति का नाम में कपटी करते हैं। या भक्ति से हम भक्ति का नाम में हम भगवान से कुछ लेना चाहते हैं। तो भक्ति का मतलब भगवान को देना है, वो भगवान सब कुछ हमको देते हैं। और भक्ति का मतलब हमारा दिल का प्रेम भगवान को अर्पण करने है। तो ऐसे आदर श्रद्धा तथा साधु संग तो अनर्थ निवृत्ति, तो यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत से कृष्ण भक्ति प्रेम रस में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हृदय में बहुत अनर्थ है। अनर्थ का मतलब वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो कैसे वो सब अनर्थ निकालना है? भक्ति साधना करने से, भजन क्रिया, साधु संग। साधु जन हमको केवल कृष्ण लीला नहीं सुनेंगे, हमको व्यवहारिक शिक्षा भी देंगे। तो कैसे भक्ति साधना करने है? जो भजन क्रिया बोलते हमको भक्ति शिक्षा देंगे। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति शिक्षा भी है। तो कैसे भक्ति करने है? और ये भगवत तत्व विज्ञान कि कृष्ण भगवान है, उनकी लीला दिव्य है, उसका पूरा सिद्धांतिक वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और साधु जन हमको व्यवहारिक शिक्षा देंगे जिससे हम भक्ति पथ पर अग्र हो सकते। और वो भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण, वो भक्ति पद्धति है। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में हमको प्रदान किए है भक्ति में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, विधि निषेध। तो वो सब विधि और निषेध पालन करने से अनर्थ निवृत्ति होने चाहिए। उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, अनर्थो पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्ष जे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। इस भौतिक संसार में हम सब अनर्थ से ग्रस्त है। अर्थ हमारा अर्थ क्या है? अर्थ है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। हम स्वार्थ को हम क्या मानते, क्या हमारा स्वार्थ क्या है? सामान्यतः लोग का विचार है कि स्वार्थ है तो ज्यादा पैसा मिलना, इज्जत मिलना, बड़ा बंगलों में रहना, स्त्री ऐश्वर्य प्रजेप्सित। भगवत में है कि ये माया है कि सब लोग तो स्त्री ऐश्वर्य प्रजा आदि भौतिक लाभ करना चाहते, यही सब, ये सब माया है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा, ये सब माया है। तो ये सब अनर्थ है, और जब तक वो सब अनर्थ हृदय में है तब तक तावत भक्ति सुख से यात्रा कथम अभ्युदय भवेत। वो भक्ति रस, हम वास्तविक भक्ति रस आस्वादन नहीं कर सकते। तो अनर्थ निकालना है भक्ति योग करने से। भक्ति योग, भक्ति योग है वो पद्धति, साधना का पद्धति, साधु संग में साधना करना है, और उससे चैतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम संकीर्तन करने से हृदय शुद्धि होती है। और धीरे धीरे इस प्रकार तो हृदय शुद्ध होता है, और उस अवस्था में हम श्री कृष्ण की दिव्या लीला का प्रेम रस आस्वादन कर सकते। तो ये बात सुन के ही शायद सब लोग सहमत नहीं होंगे, कहेंगे कि हम भगवत सप्ताह जाते हैं और लीला कथा सुनते हैं और उससे भाव आते, तो हम स्वयं अनुभव करते तो कैसे भक्ति भाव आते? तो क्यों हम बोलते कि भक्ति साधना करने चाहिए, अधिकार प्राप्त होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे भजन क्रिया अनार्चन वृत्ति, तो निष्ठा, भक्ति में निष्ठा होने चाहिए, फिर उसके बाद रुचि आएगी, फिर भक्ति में आसक्ति, और फिर भक्ति भाव, और उसके बाद प्रेम, प्रेम का उदय होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, हम भक्ति भाव हम मिलते हैं लीला कथा सुनने से। तो वास्तविक भक्ति भाव क्या है? यदि हृदय में भक्ति भाव है तो रुचि नहीं रहेगी भौतिक इंद्रिय सुख का अनुभव करना, भोग करना, तो यही परीक्षा है। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग तो भगवत शब्द सुनते हैं सद्दिन और अच्छा लगता है, और बाद में साधारण जीवन शैली पालन करते हैं, तो टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते, और वो भगवत सप्ताह में तो चाय की व्यवस्था होते, सबको फ्री चाय देना है, तो चाय भी एक अनर्थ है। बड़ा अनर्थ नहीं है लेकिन वो अनर्थ है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्तों का एक संकल्प है कि मेरे मुंह में मैं कुछ नहीं दूंगा, कोई खाना का चीज या कोई पेय चीज जो कृष्ण प्रसाद नहीं है। भक्तों का चुष्ट संकल्प है कि कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे और कुछ नहीं। और भगवान कृष्ण चाय पीने वाले नहीं है, इसलिए भगवान को चाय अर्पण जो नहीं चलेगा, तो चाय तो प्रसाद नहीं हो सकते। तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति में कृष्णार्थ ही खिल श्रेष्ठ, भक्तों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रीति से। तो चाय पीना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो बड़ा पाप नहीं है, छोटा सा पाप है, पाप है, क्योंकि सब कुछ जो हम कहते हैं जो कृष्ण भक्तिमय नहीं है उससे ही कर्म फल होते हैं। और चाय पीना तो पुण्य कर्म नहीं है, एक पाप है, छोटा सा। तो वो भी भक्ति में एक बाधा है, लेकिन सामान्यतः ये सब भगवत भक्ता तो ये सब नहीं बोलते, भगवत शिक्षा नहीं देते, खाली लीला कथा बोलते, शिक्षा नहीं देते। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का फल होने चाहिए कि सब श्रोतागण के जीवन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा मतलब सुनने से उनका संकल्प होगा जीवन का समर्पण करने श्री कृष्ण की सेवा में। और वो संकल्प अगर नहीं हो, जीवन में परिवर्तन नहीं हो, तो केवल लीला कथा सुनने से कुछ पुण्य हो सकते, लेकिन भक्ति नहीं होगी। वो एक प्रकार के पुण्यमय मनोरंजन होते, लेकिन वो तो भक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो भगवत के वक्ता थे परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को भगवत कथा बताए परीक्षित महाराज का हित के लिए, उनका कुछ भौतिक स्वार्थ का उद्देश्य नहीं था। परंतु सामान्यतः ये सब भक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का तो उनके श्रोताओं को सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन भी शुद्ध नहीं है, वे भी फ्री चाय पीते। तो कैसे यदि हमारे जीवन में ये सब अनर्थ है, तो कैसे हमारे बोलने से दूसरों का अनर्थ निकल जाएगा? तो वो संभव नहीं होगा। तो बहुत कुछ जो श्रीमद् भागवत की कथा का नाम से चलते वो क्या है, वो उस विषय है जो भागवत का एकदम प्रारंभ में बहिष्कृत है। भागवत में 18,000 श्लोक है, और द्वितीय प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत का उद्देश्य की घोषणा है कि इससे, इस श्रीमद् भागवत से सब कैथव, सब कपति बहिष्कृत है। धर्म कैथव अत्र कैथव धर्म, अर्थात धर्म का नाम में धोखा देना इस श्रीमद् भागवत में पूरा वर्जित है। ये श्रीमद् भागवत तो परमो निर्मद सरानम सताम, शुद्ध हृदय के भक्तों के लिए है, और जिससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, जिससे हम भागवत का रस में प्रवेश कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। किससे श्रवण? जो सुखदेव गोस्वामी जैसे इनके श्रोताओं को श्रीमद् भागवत का वास्तविक रस और वास्तविक शिक्षा प्रदान करने चाहते हैं। वो वक्ता तो सुखदेव गोस्वामी जैसे वैराग्य विद्यामय होने चाहिए, विरक्त होने चाहिए। तो आप सब भाग्यवान है कि आप सात दिन व्यापी श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने हैं। एक शुद्ध भक्ति की परंपरा में वक्ता से सार्वभौम प्रभु और भक्ति के बारे में बहुत व्यवहारिक शिक्षा भी मिले। शिक्षा में अलग अलग स्तर है। उत्तम स्तर है राधा कृष्ण प्रेम लीला रस कथा, वो सबसे बड़ी शिक्षा है। और प्रारंभ में शिक्षा होने चाहिए तो कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन नहीं जानते कि यदि हम पूरी तरह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें चाय पीना को बंद करना चाहिए। तो नहीं जानते क्यों? क्योंकि कोई उनको नहीं बताते। तो वो भक्ति में विघ्न है, क्योंकि इस संसार में भक्ति करना क्या है वो हमारी प्रस्तुति है, वो भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। परंतु यदि हमारे हृदय में भौतिक आसक्तियां रहते हैं तो हम योग्य नहीं होंगे गोलोक धाम जाने के लिए। यदि हम गोलोक धाम जाते हैं और बोलते हैं तो चाय कहा है, एक्चुअली हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हम पूछते हैं चाय कहा है तब तक चाय का संसार में रहना पड़ेगा। तो लोग तो नहीं जानते। किसका दोष है? दोष है कि ऐसे कहते हुए संत गुरु तो ये सब नहीं बोलते। तो प्रेम कथा बोलना वो उत्तम है, परंतु जैसे बच्चे तो पहले किंडरगार्टन जाते हैं, उसके बाद प्लस वन प्लस टू ऐसे, और धीरे धीरे तो पीएचडी हो सकते हैं। तो जो पीएचडी होने वाले हैं तो छोटा वयस में उसको स्कूल जाना पड़ेगा और वन प्लस वन इक्वल्स टू सीखना है। और यदि एक संत या गुरु प्रस्ताव करते है कि मैं सबको भक्ति के पीएचडी बनूंगा शुरुआत से, वो ढोंगी है। यदि इनके शिष्यों को नहीं सिखाते तो भक्ति में क्या करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत ऊंची बात बोल के भी, बहुत मधुर बात बोल के भी वो वास्तव में योग्य शिक्षक नहीं है। तो प्रेम भक्ति कथा वो उत्तम है और जिससे हम अधिकार प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। इसलिए हमें शुरुआत में शुरू करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक युग में श्रेष्ठ भक्ति प्रचारक है। उन्होंने पूरी धरती में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। उनकी कृपा से हमें इनकी सब दिव्य ग्रंथों में कृष्ण प्रेम कथा प्रदान किया है और उसमें भी हमको यथार्थ शिक्षा प्रदान किया है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे योग्य होंगे वो प्रेम लीला में प्रवेश करने के लिए। तो पहले आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्टेप बाय स्टेप। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न ये सब विषय के बारे में हो तो जरूर से अभी पूछे। अलग माइक है। मुझे एक और बात बोलना चाहिए तो रूप गोस्वामी प्रभु यहाँ उपस्थित है। इस प्रवचन में रूप गोस्वामी का नाम कहीं बार बोला। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायी है। हम जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है सब रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुयायी है। तो रूप गोस्वामी दास रूप वो ओरिजिनल रूप गोस्वामी के आदर्श के अनुसार बहुत पुस्तक लिखी। रूप गोस्वामी नाना शास्त्र विचार नायिक निपुण सद्धर्म संस्थापक। रूप गोस्वामी और सनातन रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तो सब महान विद्वान थे और अज्ञानी लोग का हित के लिए तो सब शास्त्र का मूल सिद्धांत संकलन करके बहुत ग्रंथ लिखी। और रूप गोस्वामी प्रभु निवृत्त होने के बाद बहुत भक्ति शास्त्र अनुवाद किया है अंग्रेजी से गुजराती। कितने 17, 18, 32 उसके बहुत ज्यादा 32 भक्ति ग्रंथ अनुवाद किया है। तो खासकर आप जो गुजराती है तो इनको अभिनंदन देना चाहिए। मे बी कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। नहीं 17 माय नहीं 17 पुस्तक लिखे। नो एक्चुअली नाउ इट्स 18 आपकी बती आप लगभग डबल किया है मुझसे। महाराज 18 पुस्तक लिखे और रूप गोस्वामी ने उनसे डबल पुस्तकों का अनुवाद किया है। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कुछ काफी सारे भक्त पहली बार भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए अगर कोई प्रश्न है किसी प्रश्न है तो आगे आ सकते हैं पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है सब सब प्रश्न का उत्तर आप मिलेंगे ये सभी पुस्तकों में। प्रस्ताव क्या है जाप करना उसके साथ सुसाइड करना क्या ऐसे नहीं करना ऐसे तो भूत की स्थिति में रहेगी। तो आप हरि नाम करो और ऐसे चैंटिंग करने से चैत्र दार प्रणमा जो नाम हृदय शुद्धि होती है और उससे आप कलोक जा सकेंगे। आप जाइए गलो उपाय है हरि नाम।